Каля хаты у садочку. Паўтару яшчэ раз. Многае з таго, аб чым я расказваю ў гэтай частцы кнігі, побыт, этнаграфія, звычаі, прызабыта. Сёе тое адышло, адыходзіць у нябыт, або хаця і моцна зберагаецца, ды толькі ў некаторых мясцінах. Хата, двор, абстаноўка робяцца ўсё больш аднолькавыя. Даўно ўжо сталі звычнымі халадзільнікі, пральныя машыны, матацыклы. Над хатамі крыжы тэлевізійных антэн. Усё гэта добра і радасна, але часам не шкодзіла б зберагчы частку старой непаўторнасці. Часам хочацца бачыць старыя хаты хаця б у музеі пад адкрытым небам. Часам на хвіліну абуджаецца сум, і хочацца ўпрыгожыць хату непаўторным старым ручніком або даматканай посцілкай. У вершы «Жалейка» паэтэса так перадае дыялог дзеда з унукам. «Мяне не вучылі, я быў мужыком. Калі было з гэтага сумна, я, узяўшы жалейку, выходзіў тайком шырокае поле за гумны і скардзіўся гонем траве і лясам на лёс свой цяжкі аж да смерці, і толькі не граў на жалейцы панам. Чужым не кране яна сэрцаў». Унук кажа яму: «Я гэтых часоў не шкадую нічуць, — сказаў ён, — я рад, што я ў школе, адно толькі дзеду. Хацеў бы я чуць, як плача жалейка ў полі». Ну вось, хату пакінулі, цяпер двор. Да самай хаты прымыкае чысты двор, абсаджаны дрэвамі. Часцей за ўсё гэта вішні, слівы, арабіна. Часам тут жа ля плотаў звышаюцца адна-дзве бярозы ці ліпа. Сам двор парос травою, пахучымі дробнымі рамонкамі, вясною залатымі манетамі дзьмухаўцоў. Менавіта на чыстым двары пераважна размяшчаецца склеп або на поўдні лёг. Другі склеп, у якім часта запасаў заўсёды пад рукой, каб не бегаць кожны раз на двор, у самой хаце ці ў сенцах пад падлогай. У склепе бульба, гародніна, бочкі з капустай, гуркамі, мочанымі яблыкамі, дзежачка з грыбамі і тоўчанай ягадай, а калі гаспадар рыбак, то, можа, і з салёнай рыбай. Далей ідзе двор задні для жывёлы. Яго абкружаюць хлявы, у якіх стаіць жывёла. Тут жа павець або дрывотня, крытае памяшканне з трох бакоў, запушчанае сценкамі. Тут складзены дровы, раней стаялі вазы, санкі, плугі, а цяпер абгоннік, каб узяўшы ў калгасе каня абагнаць бульбу. Замыкаецца двор вялікаю клуняю, свірнам. У стараннага чалавека ёсць яшчэ капцільня. Раней пры кожнай хаце на задворках было гумно, а то і два з еўняю, сушыльняй, земляным гладка вбітым токам. Адсюль вымалачаны хлеб ішоў за секі клуні. Гумно было нібы сімвалам гадавой працы селяніна. І я ўспамінаю адзін з самых сумных і аднак самых аптымістычных беларускіх анекдотаў. Згарэла гумно поўнае снапоў. Згарэла праца за цэлы год. Гаспадар стаіць на папялішчы і бядуе: «Ой, пагарэў ты, Яўхім! Ой, пагарэў, жаной, пагарэў!» І раптам: «Але ж затое і мышэй ляснула!» Многа ляснула мышэй. Яшчэ адна рыса характару – самасуцяшэнне, спалучанае з гумарам і стойкасцю. знаходзіць выхад, хай маральны з самага, здавалася, безнадзейнага становішча. Пры калектыўнай гаспадарцы патрэба ў гумнах адпала, і яны яшчэ толькі сям там дажываюць на задворках свой век. Затое значна павялічылася колькасць лазняў. Іх і раней было немало, а цяпер там, дзе няма агульнавясковай лазні, такія ёсць летня ў кожным дварі, або калі суседзі жывуць добра, на 4-5 двароў. Пары на каменку часта паддаюць разведзеным бярозавікам, квасам або вадою, у якой распарана мята ці іншыя пахучыя травы. Парацца да знемажэння, а пасля бягуць акунацца ў рэчку або качаюцца ў снезе. За дваром гарод і сад, садоў намнога пабольшала за апошнія 10 годдзі. Акрамя агульных гатункаў ёсць і свае мясцовыя. Па-першае, лепшая ў свеце антонаўка, вялізная, жоўта-празрыстая. Ідзеш восенню садам, убачыш забыты яблык, адкусіш ад яго калоднага, укрытага сцюдзёнай расою, нібы 10 год скінеш з плячэй. Ну і потым такія славутыя грушы, як слуцкая бэра, ўрыентоўка, сапяжанка або духмяная лошыцкая вішня, што выспявае ў чэрвені. Над гародам і садам сонца. Віецца матавы гарох, пахне кропам і каноплямі, матылямі чырванее на градах мак, гудуць, вылятаючы з вулляў пчолы, лапушацца вялізныя на чырвона-зялёных ножках сцяблінках лісты ревеня беларуска апельсіна, а ўначы, калі ляжаш на посцілцы пад дрэвам, часам чуеш, як глуха, нібы гіры падаюць на дах антонаўкі і бубняць, ракочуць, скочваючыся па ім. На ўскраіне вёскі вадзяны млын, уздыхае, ходзячы кола, зеленеюць тванню латкі, у люстры сажалкі адбіваецца жоўтая вячэрняя зара і цені соснаў на тым беразе. Ластаўкі часам чапляюць крылом ваду, брох хае рыба. Вечарамі на вадзяным млыне неяк таямніча і крыху трывожна. Нездарма млынароў некалі лічылі ведзьмакамі. Ветракі ў нас досыць рэдкая рэч, хіба на Случчыні і пад Клецкам. Мне здаралася бачыць там 150-гадовыя ветракі. У механізме якіх не было ніводнай металічнай часткі, ўсё дрэва. Ясна ж цяпер, не ім належыць першае месца па чэснай хлебнай справе. Элеватары, паравыя млыны, млыназаводы, куды ўжо цягацца з імі?